یہ جو بیان کر رہا ہوں میں ایمان کی بات بیان کر رہا ہوں، ایمانی اعمال میں گناہ کرتے ہوئے آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں. ہاں جی، ایک دفعہ ایک جینئر پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے وہ آئے میرے پاس، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پروفیسر کا بیٹا ہے، بس پہلے کوئی پاس کیا کرتے ہیں. آج کیے ہوئے ماشاء اللہ. تو ایمانی سلسلے میں گویا ان کا ایمان کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے. ہاں جی، تو یہ تو یعنی اس میں ایمان میں دیانت کی صفت نہ ہوئی تو یہ تو اس درجے میں پہنچ گیا کہ اس میں ہمارے آتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی فرض واجب سنت عمل خدا کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ یہاں پر ایمان کے سلسلے میں کوتاہی کر رہا. ہاں جی، اور اس کو کوتاہی سمجھا ہی نہیں جاتا، گناہ کبیرہ سمجھ، قتل کو تو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، ہمیں اس کو نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے. جی ہاں جی، اس کے بعد تو اس کا تو نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگا، وہ تو ہے، یعنی وہ ہے نفسانی گناہ ہے، باقاعدہ علماء نے لکھا ہوا ہے، ہاں وہ نفسانی گناہ ہے اور یہ ایمانی گناہ ہے. ہاں جی، وہ نفسانی گناہ ہے، بس وہ ایک بار ہو گیا. ہاں جی، ایک بار ہو کر وہ تو ایک گناہ کبیرہ کے ذمہ لکھ دیا گیا. اب اس پر جو ہے تو انہوں نے اس آدمی نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے جو ہے تو آگے اس کے ازالے کی صورت میں ہے کہ یہ احساس ہو گیا تو مکمل پاک ہو گیا اس گناہ سے، دیت پر اس نے ایک مسئلہ کر لیا پھر پاک ہو گیا اس سے. ہاں جی، اور توبہ تائب ہو گیا اس پر پاک ہو گیا پھر. ہاں جی، اور یہ جو ایمانی گناہ ہے اس کا تو کوئی اس کے ازالے کی درست کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہاں جی، اب کہتے ہیں نا خشوع خضوع جو ہے، خشوع جو ہے یہ واجب ہے، ہے نا جی، 14 واجب جو ہیں نماز کے، اس میں آخری خشوع ہے نا. ہاں جی، آخری واجب خشوع ہے، اور واجب ترک ہو جائے تو اس سے ہوتی ہے سجدہ سہوا سے نماز درست ہو جاتی ہے. ہاں جی، لیکن جو ہے خشوع ترک ہو جائے تو یہ سجدہ سہوا سے نہیں درست ہوتی. ہاں جی، کیوں جی عجیب صاحب؟ مشکل ہو گیا مفتی صاحب کدھر ہے؟ باقی واجب جو ہے اس پر سجدہ سہوا کرے آدمی تو نماز ادا ہو جاتی ہے، یا خشوع کا واجب اس کا اگر چھوٹ گیا ہے تو اس پر نماز ادا نہیں ہوتی. جیسا واجب نہیں ہوتا، جیسا واجب نہیں ہوتا ہے یہ نماز درست نہیں ہوتی، سیدھا واجب نہیں، جیسا واس ہے یہ نماز درست نہیں ہوتی. کیوں جی؟ اسی سے بسوں نہ فتوے وقت تفوسی نہ دکھڑے، کیوں کہ یہ ساو نہیں ہے نا، یہ ساو نہیں ہے، یہ کس دل ہے، یہ ساو نہیں ہے، کس دل ہے. تو قصدر سے جو ہے تو پھر قصدر اگر آدمی نے چھوڑا ہوا ہو تو یہ ایسا واسطہ درست نہیں ہوتا نا، باقی وجہ کوئی قصدر چھوڑ دے آدمی کا تو. ہاں جی، یہ قصدر ہے، اور کم از کم یہ کہ وہ اس میں خیالات لانا، آنا اور لانے میں فرق ہے نا، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، خیالات آنا خیالات لانا. ہاں جی، اور خیالات ماشاء اللہ بخاری صاحب بھی آ گئے جی، بخاری صاحب دیر سے آتے نا کہ جب مولوی کی بات ہوتی ہے اسے جان چھڑا لیتے ہیں. آپ کہنے سے یہ بات چل رہی تھی کہ خشوع جو ہے یہ واجب ہے، 14 واجب نماز میں خشوع ہے، اور واجب جب رہ جائے تو جیسا بس ہے نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن خشوع جو ہے تو خشوع رہ جائے تو سجدہ سہوا سے نماز مکمل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ خشوع کا تعلق تو دل سے ہے، خضوع کا تعلق اعضاء سے ہے. چلے پہلے اس بات کو بیان کر لیتے ہیں. ایک دفعہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے خشوع خضوع کا پوچھ لیا. تو خشوع کا بنیادی معنی تو سکون ہے نا, سکون معنی اس کا معنی. اور حضرت نے فرمایا کہ خشوع کا جو عربی زبان میں بالکل یعنی پکا ٹھکا اور جو عملی پریکٹیکل اس کا معنی جو ہے نا, وہ عدم حرکت ہے. میں کہ اس کا عربی میں معنی عدم حرکت ہے. تو سکون عدم حرکت کو ہی کہتے ہیں, عدم حرکت ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ ابھی عدم حرکت ہے اور نماز حرکت ہی حرکت ہے. نماز میں حرکت ہی حرکت ہے اور آپ کہتے ہیں خشوع کا معنی عدم حرکت ہے. تو پھر فرمایا کہ ہر عضو کے ساتھ نماز میں جو حرکت مقرر ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ حرکت میں لگنا یہ خشوع کا ترک. اس میں لگنا تو خشوع ہوا, اس کے خلاف حرکت میں لگنا اعضاء و جوارے کا, یہ خشوع کا ترک ہونا ہو گیا. اللہ اکبر کر کے میں کھڑا ہو گیا, اب معمولی سی خارش ہو رہی ہے, میں اس طرح کر رہا ہوں. تو یہ اب ہو گیا, وہ خشوع کا میں نے کر دیا نہیں. کہ وہ عزیز شریف میں آتا نا کہ ایک آدمی اپنی نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا. ہاں جی, انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. تو خشوع جو ہے یہ نماز کے اندر استعمال ہونے والے اعضاء و جوارح کا نماز کے خلاف حرکت میں مبتلا نہ ہونا ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ دل بھی ایک عضو ہے, ہاں جی, اس کی عدم حرکت ہے خیالات کا نہ ہونا. اس کی حرکت, اس میں نماز کے علاوہ جو خیالات ہیں ان خیالات کا نہ ہونا ہے, ہاں جی, خیالات کا نہ ہونا ہے. تو اس لیے دل کا خشوع جو ہے وہ دل کا سکون ہوگا کہ اس میں خیالات نہ ہوں. ہاں جی, پھر جو ہے تو خضوع کسے کہتے ہیں, تو خضوع کو بات کرتے ہوئے حضرت نے توقف فرما لیا. تو انسان ہے, میرے دل میں آیا کہ خضوع کا معنی کو نہیں آتا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر فدا کہتا ہے کہ خضوع کا معنی اس کو نہیں آتا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے, حجی کہا کہ ٹھیک فرما رہے ہیں, نوبر لوگوں کے اپنے سوچے خیالات ہوتے ہیں, ٹھیک فرما رہے ہیں. پھر نے فرمایا کہ خضوع جو ہے یہ دل کا ٹوٹا پھوٹا ہونا, اور واقعی یعنی یہ میں بڑے بڑے مفتیوں کے پاس بیٹھنا ہوا, شیخ العزیز حضرات کے پاس بیٹھنا ہوا, اتنی واضح تعریف جو ہے خشوع خضوع کی میں کسی جگہ نہیں پا پائی. وہ یعنی مجھے واضح اندازہ ہوا کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو یا تو موائز میں کانسیپٹ کلیئر ہے, حضرت حالی میں رحمۃ اللہ کا کمال ہے نا, کانسیپٹ کلیئر ہے, ہر چیز کا کانسیپٹ کلیئر. تو حیرت گیز ہے. توبہ ایک میں نے رسالے میں مضمون دیا تھا, وہ اہل علم کے غور کرنے کے لیے میں نے دیا تھا, جو انہوں نے کہا ہے یہ لا تحزن ان اللہ معنا اور ان نمائی ربی سیادین. یہ مضمون یاد ہے آپ کو جو رسالے میں دیا میں نے؟ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا نا, لوگ کہہ رہے نہیں تھا. تو پھر وہ میں نے رسالے کو دیکھا تو اس میں تھا, تو فیل صاحب بھی کہہ رہا تھا نہیں, میں نے کہا تھا میں تو آپ لوگوں کے لیے دیا تھا. یہ اس کو پھر پڑھے نا, یہ تو بہت ضروری تھا, تو میں نے آپ لوگوں کے لیے دیا تھا, آپ کو یاد ہوں. او اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے میری محنت کوئی ضائع کی. یہ اب مجھے آپ یاد نہیں پڑتا کب آیا ہوا ہے, وہ دو تین مہینے پہلے آیا, تین مہینے پہلے آیا. اس کو بہت ضروری دیکھیں جی. اس میں صرفی نحوی قواعد کے مطابق حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے باس کی ہے اور روح المانی پر اعتراض کیا ہے حضرت نے, اور مایا ہے کہ یہ صرفی نحوی قواعد کے پیچھے چلتے ہوئے ان سے مقامی انبیاء علیہ مسئلہ السلام کے بارے میں جو ہے تو وہ اس میں ذرا وہ خلاف واقعہ بعد ان سے نکلی ہے, اور یہ بات جو ہے مدارس کے نصاب میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے میں یہ کبھی بھی کہا کرتا ہوں کہ روح المانی سے قدم اس کا آگے کیا ہے بیان القرآن میں, قدر نہیں ہے اپنے. ہاں اس مضمون کو ضرور پڑھیں, بخاری صاحب بھی پڑھے اس مضمون کو, اگر وہ تو ویب سائٹ پر پڑھ لیں, پچھلے دوسرے تھے دو تین سالوں میں دیکھے وہ کس سے لکھوایا تھا, مجر عباس صاحب سے ہی لکھوایا تھا, انتخاب ان سے کروایا تھا. میں اب گیا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو پھر میں وہ کر کے دکھا دوں. ڈاکٹر طارق صاحب سے کہا تھا کہ انہوں نے اس میں پڑھا نا, جب انہوں نے تعلیم میں پڑھا اس کو, وائس کی ہم تعلیم کرتے ہیں نا, جب تعلیم میں انہوں نے پڑھا اس کو, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ نادر چیز ہے کہ جو عالم اسلام پر باری ہے, اس کو رسالے میں لکھو ذرا کہ اہل علم اس کی طرف متوجہ ہوں. ہاں جی, پھر میں نے کہا کہ حضرت نے تو اس وقت مفسر کا نام نہیں لکھا ہوا, اور تو ویل صاحب سے میں نے کہا کیا معلوم کا, پھر انہوں نے کہا کہ روح المانی پر انہوں نے اس لیے غلط کیا ہے. کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 70 مقامات پر ابن تیمیہ سے رویہ کو نہیں سمجھا ہے, اگر سمجھا ہوتا تو اس کو وہ تفردات اس کے نہ ہوتے جو اس نے کیے. تو یہ دو جملے ہیں نا, یہ دنیا اسلام کے 500 سال پر بھاری ہے, اتنا بڑا آدمی امر شاہ کشمیری گزرا ہے. بات کیا کر رہے تھے, تو بڑے لطیفے سنا دیا, خوشبو خزو کا تو خزو دل کا ٹوٹا پھوٹا ہونا. ہاں جی, یہ آدمی ان رسپیوں کو بولتا ہے الفاظ کو, گئے اللہ کا زور کھڑا ہوا ہے ایک انتہائی عاجز ذلیل جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اتنا محتاج کہ وہ اس کے آگے گرے پڑے ہوئے کوڑے کرکٹ سے بھی زیادہ حقیر ہے, اس سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے, اس سے کچھ مانگ رہا ہے, کیسے مانگے گا. یہ کیفیت حضور سبحان اللہ. تو وہ ہم مضمون تو کچھ دوسرا بیان کر رہے تھے, ہاں وہ بخاری صاحب آپ کہنے سے پہلے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ عیب جو ہے تو گناہ عیب جو ہے نفسانی گناہ ہے, اور عیب جو ہے تو ایمانی گناہ ہے. ایک شیطانی لکھا ہوا ہے, یہ کسی دور بس اور جگہوں پر دیکھے ایمانی گناہ کا بھی آیا ہوا ہوگا. نفسانی گناہ کا تو کہتے ہیں انسان کو شہوت کا زور چڑھا اس سے غلطی ہو گئی. ہاں جی, وہ اس کا غصہ اس کے قابو میں نہ رہا اس سے خطا ہو گئی. ہاں جی, یہ تو ہے نفسانی گناہ. شیطانی گناہ کیا ہے کہ اس کی زمین کے آگے جو ہے یہ 10 مرلے فلانی زمین ہے, سارا رستہ سے گزر رہا ہے, اگر اس کو میں خرید لوں نا بس اس کو میں نے بند کر دیا, اب یہ جو ہے تو اس کو میرے سامنے جھکنا پڑے گا. یہ منصوبہ بندی کر کے سوچ سے کر رہا ہے, یہ شیطانی گناہ ہے. تو شیطانی گناہ والا آدمی جو ہے یہ کافی خبیث ہوتا ہے نفسانی والے کے مقابلے, اور ایمانی گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ آدمی بددیانتی کرتا ہے, آدمی جھوٹ بولتا ہے, آدمی دھوکہ دیتا ہے. چلیں یہ آپ کا دلچسپ واقعہ سنا لوں, یہ اور دلچسپ ہے. گاؤں میں اس طرح میرا 15 دن میں نے قیام کیا تو لوگ آنا جانا شروع ہو گئے گاؤں والے. ایک مریض آیا, انہوں نے کہا مریض ہے, اس کی طبیعت روز بروز خراب ہو رہی ہے, صحت روز بروز گر رہی ہے. ہاں جی, تو خوراک نہ ہو گئی, خدا سے پتہ لگی چیز خوراک نہ دے خوری دے خوراک نہ خوری. ہاں جی, سو رہا تو میں نے غور کیا تو یہ بات کل پروار جی کے اس پر بہت سخت کیفیت اضطراب ہے, سویئر ٹینشن. یہ دو آدمی آئے ہوئے تھے, دونوں پر سویئر ٹینشن ہے. تو وہ خیر ہم تو عام ڈاکٹر نہیں ہیں کہ آدمی آئے اس کو دو منٹ میں فارغ کر کے یہ ٹیسٹ کرو یہ ٹیسٹ کرو دوائی لکھو جاؤ. گاؤں کا آدمی تھا, اپنا آدمی تھا, وہ غور کرنا اس کو ڈکے. اس پر بہت سخت اضطراب کی کیفیت ہے, ٹینشن ہے, جس سے کہ یہ اس کو اس کا سارا بدن متاثر ہوا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ دونوں تھے, اچھا موٹا تازہ تھا, یہ تھا اپنے کام پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں. اچھا میں نے کہا پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہو, تو دوسرا تو بیگم تھا, یہ کوڑنے والا یہ تھا. تو میں نے غزان خریل کیا ہے, انہوں جان کھا رہے ہو, پیسے تو کما لو گے لیکن جان کھا کر کماؤ گے. تو میں نے کہا یہ آپ کی تشخیص صاحب, آپ مرضی, آپ جو کچھ کرتے ہیں. آدمی چلے گئے, کچھ آئے تو دوائی ٹینشن دور کرنے کی لکھ دی. تو اس طرح ہوا جب وہ چلے گئے تو مشتاق نے ہمارے بھتیجے, انہوں نے کہا بھتیجے تو نہیں بولتا ہے ایسی فالتو باتوں کو, انعام کے پاس تو سارے پاکستان کو اس کے پاس کھاڑا, پشاور کی ساری باتیں اس کو پتہ, مجھے نہیں پتہ. اس نے کہا یہ ہماری, ہم جو مسجد بنا رہے ہیں اس کے ساتھ جو زمین لگی ہوئی. اس نے کہا دس مرلے آگے زمین تھی اور پچھلی زمین کا راستہ اس سے تھا, تو انہوں نے خریدا ہے اس کو, اور خریدا اس لیے کہ پچھلے لوگوں کو بند کریں گے تاکہ یہ پھر مجبور ہو کر رونے پونے ہم پر بیچیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دن رات ان لوگوں کا یہ مشغلہ ہے پراپرٹی والوں. اب وہ کر تو رہا کھا رہا جان پائے. ہمارے سلسلے میں ایک آدمی بیت تھے, آج کی ہے داڑھی رکھی ہوئی, مولانا صاحب سے بیت داڑھی رکھی ہوئی, آج کیے ہوئے ہیں. تو سرکاری ملازمت کے ساتھ ٹھیکے شروع کر دی, ٹھیکے شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد. اور صبح کی نماز میں نہیں ہے جی, گرمیوں کے دن تھے, 4:30 بجے نماز ہوتی تھی, میرا خیر 5:30 بجے جا کر میں نے جگایا. پھر دوسرے موقع پر 7 بجے جا کر سے گیا, تو اسے کہا کہ کیا کرتے بھیرا؟ تو اسے کہا ٹھیکے کر رہا ہوں, تو وہاں سائٹ پر کھڑا ہوتا ہوں, گردے کا مریض بھی ہو گیا. تو اسے میں نے کہا یو آر ارننگ ایٹ دی کاسٹ آف یور ایمان اینڈ ہیلتھ, یو آر ارننگ ایٹ دی کاسٹ آف یور ایمان اینڈ ہیلتھ, ایمان کو اور صحت کو ضائع کر کے کما رہے. آدمی سمجھدار تھا, بس اس نے چھوڑ دیا. مجھے چھوڑا گردی کی تکلیف برفا ہو گئی ہو جگہ پر بھی آپ. ایمانی گناہ جو وہ یہ ایمانی خطا ہے. حج جو ہے یہ ایمانی عمل ہے, لیکن دیانت جزو ایمان ہے, ایمانی عمل نہیں ہے, جزو ایمان. صداقت یہ جزو ایمان ہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ ایمانی عمل نہیں ہے, یہ ایمان کا جز ہے. اس کی خطا ہوا ایمان ہونے سے. اور ان چیزوں کے بارے میں واضح حدیث ہے, لا ایمان علی من لا امانۃ له, لا دین علی من لا عہد له, الحیاء نصف الایمان, الطہور شطر الایمان, ہاں جی, الاخلاص هو الایمان, ہاں جی, یہ ساری باتیں آئی ہوئی ہیں. تو اس میں عمومی طور پر کیا عامی لوگ, کیا اہل علم, کیا سمجھدار لوگ, یہ اس ایمان کے ذوق میں, ایمانی خطاؤں میں جو مبتلا ہیں, ہم زیادہ مار اس جگہ کھا رہے ہیں. ہمارے ہمیں جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس جگہ پر ہو رہے ہیں نقصانات. اور فکر کی ضرورت ہے جی. بات پوچھتے آپ تو پوچھتے. معاشرے میں بہت عام ہے, اس وجہ سے یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا وجہ ہے اس کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ تو جہاں بیت ہوتا ہے وہاں تجھے ذکر اذکار کا نصاب پورا کرا دیتے ہیں. سب سے پہلے ایمان پر جو میں نے ذرا کر خود کرنا ہے, کسی جگہ سلسلے میں سنیے تو نے یہ بات, پھر جو اس کے بعد رضائل قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ باتوں سے توڑنا اس کی جگہ رضائل کرنا اس کی بات میں سنی ہے کہیں. تو ایمانی گناہ جو ہے اس کا احساس نہیں ہے جی کہ میں نے غیر معیاری کاغذ پر دستخط کر لیا. اب یہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے کیونکہ میں نے بے ایمانی کی. وہ جو اجتماع کا بیان تھا نا اسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وزیر نے کہا کہ میرٹ لسٹ کو بدل کر میرے آدمیوں کا وہ کرو دو, آدمیوں کو نئی میرٹ لسٹ بنا کر بھرتی کرو. تمہارے مرید نے دستخط تو نہیں کیا, آج سے پروسر کمیشن کا ممبر آئے تھا, آج سے واپس آیا ہوا تھا, آ کر ڈس دستخط مارا اس نے. تو میں نے کہا خر عیسیٰ چون بکر آباد باز آیا دھنوس خر باشد. عیسیٰ علیہ السلام کا گدا حج کو مکہ جاتا ہے واپس آتا ہے گدا ہی گدا ہوتا. تو ایمانی گناہ ہے میرے بھائی, یہ نفسانی گناہ کہ آپ غصے میں آئے اور بے قابو ہو گیا, آپ سے گناہ ہو گیا, آپ شاوت میں بے قابو ہو گیا, گناہ کے نفسانی گناہ ہے. اس سے بڑھ کر شیطانی گناہ ہے کہ آپ نے منصوبہ بندی کی کہ اس اگلی زمین کو میں خریدوں گا, پچھلا آدمی بے بس ہو جائے کو میں بس کروں گا. یہ نفسانی کیوں منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ. اور ایمانی گناہ جو آپ بددیانتی کر رہے ہیں, جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ہاں کہ ایک آدمی کا بن رہا ہے دوسرے کو دے رہے ہیں تو امانت میں خیانت. ان لا یعمرکم انت ودوا الامانات الى اهلها, کہ اللہ پاک جو ہے تو مانتے ہیں اپنے اہل کو حوالے کرنے کا فرماتا ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے مارف الفہار میں لکھا کہ صرف آپ کے پاس پیسے امانت رکھے تھے آپ نے واپس کر دیے, نہیں ہے. ہر وہ کام جو آپ کے ذمہ ہے اس کو اہل کو تک پہنچانا یہ امانت ہے. تو جو آگے عبادتوں پر لکھا کہ افسروں کے ذمہ جو فیصلے ہیں یہ امانت ہیں, یہ نااہل لوگوں کے حق میں فیصلے کریں گے, تو گویا انہوں نے امانت میں خیانت کی. ان کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. مزن کے یہی تدری ٹکرے وہی بولے ایمان کے فرق دے فرق ہے وہ ایمان کے. کم کا سی جی دغه کله کوستا سو جی افسر د خطو کنا ولایت نو کدا افسر په خپل ولایت راځي سیمه جی کم افسر او ته مخه بدو ته حساب کو کوي اوس دی په پیپر جی جوړه کی جی هغه ټیچ ایک بار سره هوا یہ مرد درویش میں میں نے لکھا ہے نا, مرد درویش میں اس کو لکھا میں نے. واسان تھا ڈاکٹر نور صاحب اور گرجا بنانے کا بڑا زور ہوا, حکومت کی طرف سے زور آیا اور چاروں طرف سے زور ہوا. ڈاکٹر نور صاحب سالی بڑا سماجی, پہلے بادشاہ طرف بڑے درانا خلق بہو جی, پویا خلق بہو, درانا خلق بہو, ہاں جی اور لہذار خلق بہو. ہاں جی اسٹوڈنٹ ہوں وہ سر پھرا تو میں اس زمانے سے ہی تھا نا, بادشاہ صاحب راتا ہو بچ لو مارتا سنگا دادا خبر ہی دیجیے. اور اتنے معزز لوگ ہوتے تھے, ہاں ہاں بچیا تھا خبر ہے محبت دلے بندوبست کو, اتنے معزز لوگ ہوتے تھے. یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ لگا لیا جی دادا چاہ رہا اس نے خبر ہے جی. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس نے ایک ریلیجیس ایڈوائزری کونسل بنائی ہوئی تھی, تو اس کا میں ممبر تھا. تو اس نے ہم سب کو بلایا, بڑی سخت سردیاں تھیں. پہلے تو اس نے خوب ہمیں جو ہے تو سوپ پلایا جی, مرغوں کا بڑا اعلیٰ سوپ بنایا وہ پلایا. پھر اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ یہ گرجا بنانے کا کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا جی. تو ایک اسلامیات کے معزز پروفیسر صاحب تھے, اسلامی کالج مسلمانے میں ہوتے تھے, ان نے شروع کیا فلاں بادشاہ کے زمانے میں یہ ہوا گرجوں کا, یہ مرمت ہوئی, یہ مراحت ہوئی, فلاں بادشاہ کے زمانے ہیں, فلاں بادشاہ کے زمانے ہیں, فلاں بادشاہ کے زمانے میں پورا انہوں نے بیان دے دیا. دوسرے اسلامیات والے صاحب تھے, انہوں نے بھی اپنا کوئی تذکرہ چرچا کیا جی. اب میں خاموش ہوں اور ڈاکٹر عمر صاحب وہ دا سر دا دا ڈاکٹر خبر ہے نا کہ نسٹے کا سکون درا جی, ہاں جی لوڑ خود ہی آخری منگ پسی بیا جی واخری لوڑ بیا ہو سوکھ پریک دی نا منگا ڈاکٹر صاحب بولو نا، بولو نا. میں نے کہا جی نمازہ صاحبان نے جو حوالے دیے ہیں وہ تاریخی حوالے ہیں، ان نے تاریخی حوالے دیے ہوئے ہیں، اور اس جگہ جو ہے تو ہدایہ کا یا شامی کا حوالہ ضروری ہوتا ہے، ہدایہ یا شامی کا حوالہ ضروری ہوتا ہے. کچھ نے یہ کہا کس طرح یہ جائز اس کو کرنا چاہیے. تو اس نے کہا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کھجڑا بننا اور جو ہے تو غیر مسلم کی عبادت گاہ بنانا، یہ دو باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. یہ شامی نے لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. تیاری کر کے میں گیا ہوا تھا پہلے سے، ہاں جی. اور پھر ہدایہ نے جو ہے تو ہدایہ والا بہت قابل ہے. ہدایہ نے حدیث کا حوالہ دے کر اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو ہے تو غیر مسلم کی جو ہے تو عبادت گاہ نہیں بن سکتی. اور پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایسی بات نہیں کہوں گا جس پر میری آخرت خراب ہو. جب یہ بات میں نے کہ اس کو جھٹکا لگا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی ایسی بات کبھی نہیں کروں گا میری آخرت خراب ہو. اس نے بالکل ایسے کر کے کہا میں بالکل نہیں ایسی بات میری آخرت خراب ہو. جب یہ بات کو میں نے ہدایا کہ دو باتیں کہیں، تو اس نے کہا ہاں ایسے ہے. میں نے کہا بالکل ایسے ہی. اس نے کہا سرٹیفکیٹ سے پاس ہو گیا ہے، لیکن مجھے وائس چانسلری کا ایک سوابدیدی اختیار حاصل ہے جس کے تحت میں سنڈیکیٹ سے کے اپروول کے بعد اس کو نکالوں گا. اس تو اس آدمی میں بڑی قدر بھی کیا کر جمعہ میرے پاس پڑھنے آتا تھا، آج زن آ کر بیٹھتا تھا جی. وہ قدر بھی میں اس کی بڑی کرتا تھا. کوئی اس کو کوئی اسی کام میں اگر بلایا نا تو میں فوراً پہنچتا تھا، کیونکہ اس نے ایک ایمانی مظاہرہ میرے سامنے کیا ہوا تھا جی. سبحان اللہ جی. دا خبر دی ڈیرے جبرے دی وقت واڑی کوئی دل واڑی ہیں جی بہ مت واڑی ہاں جی. لا الہ الا اللہ.